teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, słuchają Państwo Trójki, u nas czas na serwis. Anna Kowalik, Bramka Tisi. Bruksela kończy procedurę przeciwko Polsce. Załamanie praworządności może być zamknięta w najbliższych dniach. Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek, to była wspaniała osobowość, mówi w Trójce Piotr Metz. Potężne turbulencje i awaryjne lądowanie samolotu z Londynu do Singapuru. Zginęła jedna osoba. Jest zielone światło unijnych krajów dla Komisji Europejskiej do zakończenia procedury przeciwko Polsce za łamanie praworządności. Takie są ustalenia po dzisiejszym spotkaniu ministrów do spraw europejskich. Komisja uznała, że nie ma już systemowego zagrożenia dla praworządności w Polsce. To jest bardzo ważny dzień, mówi w Brukseli minister sprawiedliwości Adam Bodnar. Dodaje, że to, iż za chwilę nie będziemy mieli procedury związanej z artykułem 7, nie zwalnia nas z obowiązku przestrzegania unijnego prawa. Jesteśmy cały czas zobowiązani do tego, żeby przedstawiać i być analizowani pod kątem przestrzegania zasady praworządności zgodnie z procedurą raportowania i do końca czerwca będzie przedstawiony kolejny raport i z tego będziemy musieli się po prostu na bieżąco tłumaczyć. Tak samo przecież toczą się wciąż sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Przedstawiciele polskiego rządu oczekują, że po dzisiejszej zgodzie państw członkowskich Komisja Europejska w ciągu kilku dni zamknie procedurę. Nie żyje Jan A.P. Kaczmarek, wybitny kompozytor muzyki filmowej, laureat Oscara, zmarł w wieku 71 lat. Napisał muzykę do ponad 70 filmów. Za ścieżkę dźwiękową do Marzyciela z Johnnym Deppem otrzymał w 2005 roku Oscara. Jan A.P. Kaczmarek to była wspaniała osobowość, mówi dziennikarz muzyczny Trójki Piotr Metz. Jego kariera międzynarodowa jako kompozytora muzyki filmowej to jest przede wszystkim wynik tego, że w którymś momencie postanowił dołączyć do Teatru Grotowskiego i założył orkiestrę 8 dnia i na tle tego, co powstawało wówczas Hollywood, Kaczmarek się tak mocno wyróżniał. Wtedy, kiedy dostał Oscara za Marzyciela, był specjalistą od takich zupełnie innych pomysłów na napisanie dzieła muzycznego. Jan A.P. Kaczmarek był też autorem muzyki do filmów Całkowite zaćmienie i Plac Waszyngtona Agnieszki Holland. Kompozytor od kilku lat bardzo ciężko chorował. Wspomnienie Jana A.P. Kaczmarka po 17:00 zapraszamy do Trójki. Kompozytorowi będzie poświęcony też Klub Trójki po 20:00. Akcja ratunkowa w Bangkoku po awaryjnym lądowaniu samolotu, który leciał z Londynu do Singapuru. Boeing 777 linii Singapore Airlines wpadł w silne turbulencje. Zginęła jedna osoba, około 30 zostało rannych, podaje agencja Reutera. Na pokładzie maszyny było 211 pasażerów i 18 członków załogi. Samolot bezpiecznie wylądował w stolicy Tajlandii. Według informacji podanych przez Singapore Airlines, łącznie na pokładzie było 211 pasażerów i 18 członków załogi. Osoby z urazami otrzymały pierwszą pomoc i zostały przewiezione do szpitala w Bangkoku. Choć spodziewaną przyczyną wypadku są wyjątkowo silne turbulencje, wciąż nie ma informacji, co dokładnie zaszło na pokładzie. Jan Olencki, Polskie Radio. Portal Flight Radar podaje, że samolot w ciągu 3 minut obniżył lot z ponad 11 km do 9,5 km. Trwa szacowanie strat i ocena sytuacji po wczorajszej nawałnicy w Gnieźnie. Wojewoda Wielkopolska Agata Sobczyk nie chce na razie mówić o zakresie i formie pomocy, na jaką może liczyć miasto po przejściu kataklizmu. Zobaczymy. Jest etap przede wszystkim w pierwszej fazie, czyli szacowania strat, więc tutaj jeszcze w tym temacie nie będę się wypowiadała, jakie te środki, czy jak ta pomoc będzie udzielana. Stan klęski żywiołowej? Stan klęski żywiołowej jest zgłaszany bardzo rzadko. Ostatni raz był w 2010 roku, więc tutaj jeszcze nie będę, że tak powiem, odpowiedzialnej decyzji mówiła w tej kwestii. Prezydent miasta mówił o milionowych stratach. Mieszkańcy cały czas mają problem z dostawą wody i prądu. Unijne przepisy o sztucznej inteligencji zatwierdzone. Kraje członkowskie ostatecznie zaakceptowały przełomowe, pierwsze tego typu na świecie regulacje. Mają one zapewnić bezpieczeństwo i poszanowanie praw podstawowych w Unii, ograniczyć nadużycia, a jednocześnie wspierać rozwój innowacyjnych technologii. Przepisy klasyfikują systemy sztucznej inteligencji według ryzyka, jakie stwarzają dla użytkowników. Im wyższe ryzyko wyrządzenia szkód społeczeństwu, tym surowsze zasady. Zakazane mają być te z niedopuszczalnym ryzykiem.

W ostatnim tygodniu Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Meciom, dostawcy Facebooka i Instagrama. I jak poinformowała komisja, postępowanie prowadzone jest w czterech obszarach. Po pierwsze, czy interfejsy Facebooka i Instagrama oraz stosowane przez nie algorytmy nie zostały zaprojektowane w taki sposób, by prowadzić do uzależnienia nieletnich użytkowników. A po drugie, czy korzystanie z tych serwisów nie tworzy takiego efektu króliczej nory, czyli kiedy algorytm na podstawie wcześniejszych historii wyszukiwania kontynuuje i podsuwa dziecku same szkodliwe treści, na przykład dotyczące diety, bądź też nierealistycznych standardów ciała. Trzecia sprawa dotyczy weryfikacji i na koniec jest jeszcze zarzut, że niewystarczającej ochrony prywatności korzystających z jej serwisów dzieci. To nie jest pierwszy raz, kiedy komisja bacznym okiem przygląda się korporacjom. Sprawdzana była już chińska aplikacja TikTok. Zarzucano jej, że nie przestrzega praw ochrony konsumentów, ale i tak najwięcej zarzutów dotyczyło nienależytej ochrony najmłodszych użytkowników. Steven Berger, prawnik z Europejskiego Instytutu Ochrony Konsumentów, wyjaśnił dla platformy Euranet, jak niebezpieczne skutki mogą generować algorytmy mediów społecznościowych. Przeprowadziliśmy test, aby zobaczyć, na co jesteś narażony na platformie, rejestrując się jako 15-latek. Po kilku minutach otrzymaliśmy filmy całkowicie wulgarne, o charakterze całkowicie seksualnym i tak dalej, a dla nas to prawdziwy brak staranności zawodowej. Warto pamiętać, że od lutego w pełni obowiązuje DSA, czyli akt o usługach cyfrowych, który ma być taką konstytucją internetu w Unii Europejskiej, ma chronić konsumentów przed nieuczciwymi praktykami Big Techu, ale w jaki sposób to wszystko funkcjonuje, szczególnie te złożeszcze algorytmy, o tym już za chwilę porozmawiam z moim gościem. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Ta chwila to mniej więcej 10-15 minut, tak spojrzałem na zegarek, prawdopodobnie. Tak, ta chwila będzie tak tyle trwała. Wcześniej zaśpiewa zespół Hot Chip, między innymi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We woke up faded from the shape of the night. If you're gonna break my heart, to Inhaler w Trójce. Do Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zostało jeszcze kilka dni, ale już od dzisiaj to miasto staje się stolicą teatralną naszego kraju. Rozpoczyna się tam jeden z najstarszych i najważniejszych festiwali polskiej klasyki. W antrakcie. Dzień dobry, Malwina Giepiel. Magda Kujdowicz. A naszym gościem dzisiejszym jest pan doktor nauk teatralnych Patryk Kęcki. No, dzień dobry. Dodam, że doktor habilitowany, więc... O, to przepraszam, to uzupełniamy to od razu w takim razie. No dobrze, chcielibyśmy porozmawiać z panem na temat no, jednego z najważniejszych wydarzeń teatralnych, które po raz 48 gości na scenach teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu, a mianowicie o opolskich konfrontacjach teatralnych. Co w tym roku widzowie obejrzą w trakcie tego wydarzenia? Tak, nasz festiwal i konkurs działa w taki sposób, że Komisja Artystyczna Konkursu Klasyka Żywa w jednym roku ogląda spektakle w Polsce, wybiera właśnie je do finału i w kolejnym roku na opolskich konfrontacjach teatralnych prezentowani są ci finaliści. W tym roku zostanie pokazanych 6 spektakli, które stanowią no taki szeroki przegląd panoramy polskiego teatru, sposobu wystawiania klasyki, ale także odmian tej klasyki, dlatego że oprócz przedstawicieli teatrów dramatycznych, no to widzimy tutaj przykłady teatru muzycznego, teatru dla dzieci, teatru alternatywnego, więc jest to dosyć taka szeroka forma. A żeby wymienić tytuły, no to będą Państwo mieli okazję w Opolu zobaczyć Chłopów z Teatru Ludowego, Gołoleć przygotowaną przez Stowarzyszenie Teatr Nieduży, Miłość czystą u kąpieli morskich z Teatru Jaracza w Olsztynie, Przygody Koziołka Matołka z Teatru Polskiego w Warszawie, Sędziów z Teatru w Gnieźnie oraz Wyzwolenie z Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Mm-hmm. No to rzeczywiście szeroki zakres. A jak się tak przyglądacie Państwo tej klasyce na polskich scenach, to ona się dobrze ma? Czy przeżywa w tej chwili jakieś takie przemiany w sensie form i poszukiwań dotarcia do widza? Ona pewnie tak jak zawsze ma się różnie. To jest właśnie bardzo taki szeroki przegląd, że z jednej strony bywają takie wystawienia dzieł klasycznych, no, które by no, można nazwać teatrem lektur szkolnych. Rzeczy bardzo poprawnie wystawione w taki sposób, żeby po prostu służyły edukacji młodzieży. Ale z drugiej strony są też czasami bardzo takie no, karkołomne wręcz wystawienia klasyki, przepisywanie jej. To, co zawsze w kolejnych latach naszą komisję interesowało, to takie rzeczy z pośrodka między tymi biegunami, czyli wystawienia klasyki, które z jednej strony byłyby wierne jednak autorowi, dużo zachowało z oryginalnego tekstu, a z drugiej strony, które byłyby rzeczywiście żywe, oryginalne pod względem artystycznym. No, w tym roku mamy 2 przedstawienia Wyspiańskiego, Sędziowie wspomniane przez pana oraz Wyzwolenie. Więc rzeczywiście tutaj Stanisław Wyspiański jakby jest takim, powiedziałbym, przykładem przyglądania się naszemu społeczeństwu i chyba reagowaniu i reinterpretowaniu tej naszej rzeczywistości obecnej. Tak, Wyspiański rzeczywiście od lat temu służy i te 2 przedstawienia, które w tym roku trafiły do finału, są szalenie interesujące, szalenie też różne, bo z jednej strony mamy tutaj właśnie sędziów Annę Augustynowicz, a więc przykład jej takiego autorskiego teatru, bardzo krystalicznego odczytania sędziów Wyspiańskiego, wyciśnięcia jak gdyby samej esencji z tego tekstu, nadania temu spektaklowi niezwykle wyrafinowanej, artystycznej formy. Z drugiej strony natomiast obok tego w gruncie rzeczy no, kameralnego spektaklu Anny Augustynowicz w finale też znalazło się Wyzwolenie Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Jana Klaty z Teatru Wybrzeże w Gdańsku. Jest to spektakl no, rzeczywiście monumentalny, imponujący pod względem scenografii. Obydwa te przedstawienia na swój sposób komentują Polskę, polskie społeczeństwo. Spektakl Klaty może w sposób bardziej dosłowny, doraźny. Natomiast Anna Augustynowicz, no jak zwykle jest to wszystko pełne ogromnej finezji. Bardzo dziękujemy za te informacje. Przypominamy 21-26 maja. Tak. To jest właśnie czas, kiedy już w Opolu... Dzisiaj, tak, kiedy jedźcie trwają opolskie konfrontacje teatralne, także polecamy Państwu ten adres na mapie teatralnej Polski, bo warto się temu przyjrzeć. Dziękujemy bardzo. I dziękujemy za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do Opola zapraszały Malwina Kiepiel i Magda Kujdowicz. A przed nami In Excess, Never Tear Us Apart. Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings. Some of us don't know why. I was standing, you were there. Two worlds colliding and they could never. Grupa In Excess. Monika Suszek ponownie wraz z nami w studiu. No i znowu będzie europejsko. Będzie europejsko i będziemy trochę odkrywać karty, jak działają wszystkie interfejsy i wszystkie algorytmy wielkich big techów. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Facebook i Instagram pod lupą Komisji Europejskiej. Urzędnicy mają sprawdzić, czy treści zamieszczane na portalach nie naruszają unijnych regulacji dotyczących ochrony dzieci. A my teraz zastanowimy się właściwie, jak działają te tajemnicze algorytmy. Z nami jest doktor inżynier Igor Protasowicki, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa danych z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. To wszystko brzmi trochę tajemniczo. Algorytmy, które w pewien sposób wpływają na zachowania młodszych, najmłodszych dzieci. Czy rzeczywiście jest tak, że to algorytmy sterują wolą użytkownika? Tak, musimy sobie wyobrazić system komputerowy jako narzędzie, które w sposób perfekcyjny gromadzi informacje na nasz temat, a jego głównym zadaniem jest spełnić nam radość, spełnić nasze oczekiwania. W związku z czym sposób działania współczesnych mediów społecznościowych, czy nawet wyszukiwarek internetowych, polega na takim stopniowym obudowywaniu nas bańką informacyjną i trzymaniu nas w niej. No i w tym przypadku, jak mówimy o Facebooku i dzieciach, dochodzi do sytuacji, w której dokładnie dobrane są treści do profilu odbiorcy i dzieci i młodzież mają przedstawiane te treści, które wpłyną na nie najbardziej. Ale to znaczy, że ktoś pracuje nad tym, żeby właśnie takie treści docierały do najmłodszych, bo wtedy widać, że użytkownik jest dłużej na danej stronie? Można powiedzieć i tak, i nie, bo też żyjemy w pewnym styku rzeczywistości kreowanej przez człowieka i rzeczywistości kreowanej przez sztuczną inteligencję. Teraz algorytmy są stworzone w taki sposób, że są w stanie same siebie udoskonalać. No i w związku z tym te treści dobierane są na podstawie z jednej strony klucza osobowości, a z drugiej strony na podstawie bardzo dokładnej metody matematycznej, obliczenia, co będzie najlepiej odebrane przez odbiorcę. No i właśnie mamy takie sytuacje, w których dzieci i młodzież są narażone na treści, które nie tylko będą wizualnie atrakcyjne dla nich właśnie, ale też mogą wpływać na podejmowane przez nie decyzje. Tutaj Komisja Europejska też zarzucała taki efekt króliczej nory, czyli to, że algorytmy kierują dzieci do niekoniecznie odpowiednich dla nich treści. Właściwie o co w tym chodzi? Dokładnie tak. Efekt króliczej nory polega na tym, że kreuje się rzeczywistość dla odbiorcy w taki sposób, żeby jak najdokładniej wpływała ona na zachowania tego odbiorcy. Tym pojęciem posługujemy się w kategoriach teorii spiskowych i tym podobnych, ponieważ osoby, które wierzą w teorie spiskowe, są szczególnie podatne na takie zabiegi. Natomiast z drugiej strony dzieci i młodzież, które mają jeszcze nie do końca ukształtowane te mechanizmy odpowiedzialne w człowieku za rozpoznawanie rzeczywistości, wchodzenie w integrację z otaczającą rzeczywistością, działają w bardzo podobny sposób, czyli pobudzamy naturalną ciekawość, pobudzamy te dążenie do pogłębiania swojej wiedzy, no a wiadomo, że ten młody mózg jest chłonny jak gąbka, dlatego też bardzo łatwo jest ukierunkować takiego młodego człowieka właśnie przez odpowiednio dobrane treści. To jeszcze raz na koniec się zapytam. Komisja Europejska też zarzucała, że kwestia weryfikacji wieku zarzucała koncernowi, że nie ma skutecznych metod weryfikacji właśnie tych najmłodszych. Czy w ogóle istnieje taki sposób, aby zweryfikować, ile dana osoba ma na przykład lat? Jeżeli chodzi o świat komputerów, metody istnieją, bo tym oczywiście także zajmują się odpowiednie algorytmy. Wystarczy choćby zaimplementować konieczność wykonania selfie w trakcie zakładania konta i na podstawie naszego zdjęcia zostanie określony bardzo precyzyjnie wiek osoby stojącej przed kamerą. Druga opcja, no to pokazanie dowodu tożsamości, przy czym tutaj mówimy o systemach, które są dostępne także dla nieletnich, którzy jeszcze nie zawsze takie dowody tożsamości mają. No i też pamiętajmy, że na każdą metodę bardzo szybko znajdzie się jakaś kontrmetoda, czyli czy metody istnieją? Odpowiedź brzmi tak, natomiast czy one są skuteczne? Niestety obawiam się, że nie i raczej długo nie będą. A to wszystko tłumaczył doktor inżynier Igor Protasowicki, ekspert w dziedzinie bezpieczeństwa danych z Uniwersytetu WSB Merito. Bardzo dziękuję. Dziękuję i wszystkiego bezpiecznego. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. Europę przybliżaliśmy Państwu wraz z Moniką Suszek. Bardzo dziękuję. Czy jakieś kolejne tematy? Kolejne tematy na kolejne nasze spotkania. To zobaczymy, co nam przyniosą chyba wybory, bo póki co to wszyscy oczekujemy, jaka będzie zmiana w Parlamencie Europejskim. Wybory już przed nami i póki co chyba będziemy patrzeć. Jeżeli chodzi o takie strategie na przyszłe lata Unii Europejskiej, to powstał już taki, można powiedzieć, konstrukt, jeszcze konkrety nie zostały podane. Na pewno będzie taki zwrot w kierunku przedsiębiorców i jak zdobyć taką konkurencyjność europejskich przedsiębiorców, jeżeli chodzi o konkurencję ze Stanów Zjednoczonych czy na przykład z Chin. I myślę, że to będzie taka strategia na przyszłe lata Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. No to Chiny chyba są większym zagrożeniem niż Stany Zjednoczone w tej chwili dla nas. Dosyć sporym, plus jeszcze musimy pamiętać o Indiach, które się mocno rozwijają i też pewnie będą wkraczały na ten rynek po ten kawałek tortu, aby coś tam uczchnąć, jeżeli chodzi o biznesy i przedsiębiorczość. I innowacje. Prosta sprawa, choćby o takich przyziemnych sprawach mówiąc, to, że w tej chwili już sprzęty muszą mieć gwarancję dłuższą niż miały kiedyś, muszą być sprawne dłużej niż było kiedyś, ale teraz podobno ta sama sprawa dotyka odzieży. I to byłby dobry kierunek, jeżeli to by dotykało odzieży. Chyba są na razie takie plany, jeszcze chyba takie nieśmiałe, bo musimy pamiętać, że jeżeli chodzi o odzież i to, żeby ona nam długo służyła, no to w to wchodzą po pierwsze różni kontrahenci po drodze, materiały, sprawdzenie tego wszystkiego i co najważniejsze, przekonanie również konsumentów do tego, aby nie kupować powiedzmy co 3 miesiące. To skoro ubrania. W chwilach mogą kupić za grosze. To też jest prawda. Na swoją drogą, kiedy weszły takie tanie sklepy w Europie, to mówiło się o tym, że jest problem taki, że ludzie właściwie przestali używać tych rzeczy wielokrotnie, tylko raz, dwa, trzy i wyrzucali. Był problem z odpadami odzieżowymi. No właśnie, to jest duży problem, nad którym warto rozmawiać, ale to, tak jak wspomniałam, to też jest duża zmiana, jeżeli chodzi o nas, o konsumentów. My się też wyuczyliśmy tego, że możemy te nowe rzeczy mieć i w naszych umysłach dalej pokutuje takie i funkcjonuje, że no kupimy. I jeszcze jedną kulkę loda, i jeszcze jedną, i jeszcze jedną. Monika Suchek, dziękuję bardzo. Dziękuję również. Płonę jak płonie las. Lubię twój uważny wzrok, gdy ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok, o tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci. Nie las to Bowska w Trójce i nowe nagranie. A teraz zapowiedź reportażu, który w Trójce po 18.40. Życiorys miał tak bogaty, że można by było nim obdzielić wiele osób i na pewno by się nie nudziło. Ludwik Reichmann, wybitny polski bakteriolog, humanista i twórca Polskiego Zakładu Higieny, wymyślił logo firmy UNICEF. Mało kto o tym wie, a przecież to bardzo ważna postać. Dlaczego tak wybitna postać nie funkcjonuje w powszechnej świadomości? To zdjęcie? To jest jadalnia w domu pradziadków na wsi francuskiej. I w tej jadalni był wielki stół z Chin, czarny, którzy przywiozli w latach 30., nie wiem jak, to musiałaby być cała,